عارف باللہ شیخ الارہ والعجم مجدد زمانہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ ہوتا ہے تو انوارات کی بارش ہوتی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے اس سے جو مٹی مس ہو رہی ہے بیت اللہ سے بھی افضل ہے اور لوح و کرسی سے بھی افضل ہے, ایسی وہاں جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے. مارچ میں ہمارے دادا شیخ بنگلہ دیش والوں کا بھی ارادہ ہے اور ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب اور خاتم علی کے بھی حیات ارادہ ہو عمرے کے سفر کا. ہم لوگ بھی ارادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسباب کا اور انتظام کرنا اللہ کے ذمہ, مگر پاسپورٹ وغیرہ ریڈی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی پاسپورٹ میں تو زیادہ خرچہ نہیں ہوتا. تو دیار مدینہ بہت پیارے اشعار ہیں. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ, نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ, وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر, وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر, شہیدوں کے خون شہادت کا منظر, شہیدوں کے خون شہادت کا منظر. شہید شہادت کا خون بہانا کوئی آسان نہیں ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کر دیں, آج ہم اپنی حرام خواہشات کا خون نہیں کر سکتے, نظر نہیں بڑھا سکتے. خواتین ہیں تو بولتی ہیں شریف پردہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ابھی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں. ہمت کرنے سے ہوتی ہے, صرف باتیں بنانے سے کام نہیں بنتا. ہمت عورت کرے تو وہ شریف پردہ کر سکتی ہے, چاہے خاندان والے کوئی بھی مذاق اڑائیں. جو صحابہ نے جانیں پیش کر دیں, ہم لوگ اپنے جو ہے حضرت والا فرماتے تھے اپنے دل کا خون کر لیں, حرام خواہشات کا خون کر لیں, ان صحابہ کرام سے سبق حاصل کریں. تو فرما رہے ہیں شجاعت کا منظر دیکھو احد کے پہاڑ پر, شہیدوں کے خون کے شہادت کا منظر بھی دیکھو, انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں. آج ہم لوگوں سے غصہ نہیں پیا جاتا. پھر آگے فرما رہے ہیں, ہو رہی ہے آواز جا رہی ہے نا, وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر, اسی میں تو آرام فرما ہے سرور, اسی میں تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل گنبد خضرا کی گولائی کے نیچے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. تو ان کی سنتوں میں اس زمانے میں چلے گا نا, اس وقت اس زمانے میں 2018 پہ 2018 کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سانس لے رہے ہیں, مرد یا عورتیں یا بچے یا بوڑھے, تو انشاءاللہ اس کو زبردست 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مگر اپنی سنتیں, مگر اپنی قبر میں آرام فرمائے اور حیات ہیں, اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. ان کو خبریں دی جاتی ہیں ہر جمعے کو. اب امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ عمل کیا یہ کیا, اور گندے عمل کریں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر, ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر, یہی تھے یہ پروانہ شمع انور, یہی تھے یہ پروانہ شمع انور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, انہوں نے یہی دیکھا کہ سارا مکے والے سب کفر میں ہیں, اندھیروں میں ہیں. اس وقت ماحول کو نہیں دیکھا انہوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو آج بھی جب ہم گھروں میں جو عورت پردہ کرتی ہے, کیونکہ عورتوں کا بیان ہے, یا جو مرد جو ہے داڑھی رکھ لیتا ہے, اب پورے خاندان ماڈرن ہے, پورا خاندان بالکل ہی بے دین کی طرف چل رہا ہے. تو جب اسی طرح آپ ماحول میں اکیلی ہیں پردہ کرنے والی اور کوئی نہیں ہے, ٹی وی چل رہا ہے گھروں میں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور آپ نے ارادہ کر لیا, اب ارادے پہ کو مراد آباد پہنچائیں, ہمت سے کام لیں, ڈرے مت کسی سے, اور شریف پردے کا اعلان کر دیں باقاعدہ, کوئی نامحرم آپ کے کمرے میں آ جائے, آپ خود اٹھ کے چلے آئیں, آپ کی طبیعت ناساز ہے گھونگھٹ نکال لیں, ہمت سے کام بنے گا. خالی یہ نہیں کہ میں بس بیٹھی رہتی ہوں, چہرہ کھلا رہتا ہے, نامحرم مجھے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. جو عورت کو جس کے دل میں اللہ کا غم ہوتا ہے نا, پھر وہ کسی نہ کسی بہانے اللہ اس کے دل میں خود ہی ڈالتے ہیں کہ بھائی اس طرح بچو. اب عورت بیمار ہے بےچاری پڑی ہوئی ہے, لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں, اور پردہ کرنے والی ہے, لوگ اس کا نامحرم گھسے چلے آ رہے ہیں, خالو بھی آ رہے ہیں, پھپھا بھی آ رہے ہیں, تایازاد چچازاد ماموزاد بھی آ رہے ہیں, تو پریشان ہو رہی ہیں. تو اس میں کیا کرے گی, مریضہ تو اٹھ نہیں سکتی اپنے بستر سے, نامحرم گھر میں آ رہے ہیں تو بس وہ گھونگھٹ نکال لے, چادر ڈال لے جیسی نامحرم آئے اور بول دے بھئی اپنے محرم کے ذریعے کہلوا دے شوہر یا بھائی کے ذریعے کہ ان سے بولیں بس اب چلے آئیں عیادت ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت کوئی بھی ایمان نہیں, سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہیں ماحول وغیرہ کو نہیں دیکھا ہے, سب طرف تو کفر کا ماحول تھا. نیٹ والا ہے پھر فرما رہے ہیں یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں, یہیں سے تو نہیں ہے ڈیوائس کا ہے پوری یو ایس بی ہے. اچھا کروا لو. یہیں سے تو اسلام پھیلا جہاں میں, مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسماں میں, مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسماں میں. ابھی تو ہو رہا ہے بعد میں دیکھ لیں گے, ابھی تو کروا لیں. ہاں یعنی مدینہ شریف سے اسلام پھیلا اور مدینہ شریف کا ساتوں آسمانوں میں سے بھی ایک آسمان نہیں ہے, سات آسمان اللہ نے بنایا نا, ساتوں آسمان میں غلغلہ مچا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ان کی سنتوں میں چلے گا اللہ تعالیٰ اس کا غلغلہ نہیں مچا دیں گے, مطلب وہ آسمانوں پہ مقبول ہو جاتا ہے وہ بندہ یا بندی جو سنتوں میں زمانے میں چل رہا ہے, اسے مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی جتنے لوگ بیان میں آئے, ایک آئے یا ایک لاکھ آئے, وہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے ہمارا, بیان کرنا مقصد نہیں. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں مقصد بیان کرنا تھوڑی, مقصد ہے دینداری دل کے اندر ہونی چاہیے, تقویٰ دل کے اندر ہونا چاہیے, کوئی آئے یا نہ آئے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ بتا دیتے ہیں, ہم لوگ کراچی سے اتنی دور سے آ گئے, حیدرآباد والے سو رہے ہیں سب بیٹھے ہیں. 12 بجے کے سوتا ہے حیدرآباد میں, 11:30 کا بجے کا وقت تھا, سو رہے ہیں بھائی پراٹھے مار رہے ہیں. کسی کو کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, ہمیں اچھا گمان ہونا چاہیے, مگر ساری لوگوں کو مجبوری ہوگی, حیدرآباد والے سب حیدرآباد دوستوں کو مجبوری ہو گئی. نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی, نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی, ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی, ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی. مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں, عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں, عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کو دیکھا جب مدینہ شریف جاتے تھے, تو مدینہ شریف کی دیواروں کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مسجد نبی شریف کی دیواریں ہیں, کیونکہ عجب حال, کیونکہ یہاں صحابہ کرام کے گھر تھے, کہیں ازواج مطہرات کے گھر تھے, ان کا دل عجیب ہو جاتا ہے. اور آخری شعر ہے, یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر, یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر, فلک بوسازن ہے یہاں کی زمین پر, فلک بوسازن ہے یہاں کی زمین پر. یعنی آسمان بھی بوسے لیتا ہے اس زمین پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا اختر, فلک بوسازن ہے یہاں کی زمین پر, فلک بوسازن ہے یہاں کی زمین پر. ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں, تکرار معنی ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو, تاکہ تکرار علم سے تکرار عمل وجود میں آتا ہے. ریپیٹیشن آف علم نالج, یعنی علم کو بار بار دہرانے سے عمل وجود میں آتا ہے, بار بار اس کا جب تکرار کریں گے. جیسے ابھی ہم لوگ اوپر چڑھ کر آئے, آپ اگر اوپر ہیں تو اللہ اکبر کہنا سنت ہے, نہیں کہے بھول گئے تو اب نہیں کہے کوئی مسئلہ نہیں, سنت پہ اگر عمل نہیں کیا تو کوئی اس میں استغفار نہیں ہے. مگر ایک مومن کو دل تو دکھتا ہے کہ ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو فرماتے ہیں کون کرے گا, نیچے اتریں گے سبحان اللہ پڑھ لیجئے, اس میں کوئی مشکل ہے؟ خواتین بھی اوپر چڑھ کر آئیں اللہ اکبر, بچوں کو باقاعدہ ہمارے حضرت تو زور سے اللہ اکبر پڑھتے تھے, جب بھی حدیث میں آتا ہے اوپر چڑھے تو اللہ اکبر, کہ اللہ بڑا ہے, میں بڑا نہیں ہوں, اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا کہ ہمالیہ پہ چڑھ کے بولے میں بڑا ہوں, اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اور جب نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہیں اس عیب سے کہ اللہ تعالیٰ پستی سے پاک ہیں. یہ حضرت نے حکمت بتائی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے. تو جب نیچے اتریں گے سبحان اللہ, اوپر چڑھیں گے تو اللہ اکبر. خود بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور بچوں کو بھی بتانا ہے اور عمل کرنا ہے. اصل تو پتا تو ہے, میں کتنی دفعہ بڑے حضرت والا سے سنی, امیر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ سے, مجالس سے بیٹھتے رہتے سنتے رہتے, مگر عمل کرنا ہے. اب یہ بھول گئے اب آئندہ سے عمل شروع کر دیں گاڑی میں جا رہے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ ہم لوگ ابھی آ رہے تھے کراچی سے حیدرآباد جب اوپر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھ لیا نیچے اتر سبحان اللہ پڑھ لیا یہ سنت ہے جو سنتوں کو زندہ کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث بخاری شریف کی روایت ہے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال علیہ الصلاۃ والسلام ظنوا بالمؤمنین خیرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج بدگمانی میں کچھ باتیں عرض کرنے تھی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ماں باپ ساس بہو میاں بیوی بہن بھائی جو بھی ہیں حضرت فرماتے ہیں رشتے گن لیجئے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلے تو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنائی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی تو کیونکہ یہ خاص مجلس ہے خاص لوگ یہاں گھر کے اندر آتے ہیں مسجد میں تو اور بھی بیان ہوتا ہے ظاہری گناہ چھوڑنے کا اگر ہم دوستوں کو یہ بھی چاہیے کہ اصلاح اخلاق پڑھ کر اس پہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ اصلاح اخلاق اور بہشتی دیور کا ساتواں حصہ پڑھیں اس میں باطن کے گناہ بھی لکھے ہوئے یہ بھی فرض ہے جیسے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو تو اس میں باطن کا گناہ ہے بدگمانی کا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو اس سے بڑا فائدہ رہتا ہے انسان سکون میں رہتا ہے اس حدیث کی شرح میں علماء ربانین فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی 99 آپ دلیل دے سکتے ہیں نہیں آپ لکھ کے دے دیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا 99 دلیلیں پیش کر دیں کسی نے 99 دلیلیں ہوں بدگمانی کی لیکن ایک راستہ حسن ظن کا کہ اچھے گمان کا تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو شاید بیمار ہو گیا ہو جیسے ابھی ہے نا آئے نہیں ہمارے کچھ دوست شاید رکشہ خراب ہو گیا ہو شاید کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو اس طرح لگا سکتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اپنے چلیں یہ تو یہاں تو 99 لکھے ہوئے حضرت فرماتے ہیں چلو بھائی 20 دلائل ہی دے دو 20 دلائل دے دو کہ شاید یہ مسئلہ ہو شاید یہ مسئلہ ہو یا اچھا گمان رکھ سکتے ہیں انسان شوہر دیر سے آیا بیوی نے کھانا نہیں پکایا یا کوئی وجہ ہو گئی تو اچھا گمان رکھ لے انسان بدگمانی کر کے بلا وجہ جھگڑے مت کرے جھگڑے جو ہیں وہ داڑھی کو ہاتھ مت لگائیں جھگڑے جو ہیں وہ دین کو موڑنے والے ہیں تو اچھا گمان رکھیں اچھا سامنے والا ہم سے برا گمان رکھ رہا ہے تو ہم اس سے ہی نہیں بولیں گے آپ ہم سے بدگمانی کر رہے ہیں وہ جو بھی گمان رکھے حضرت فرماتے ہیں دین ون وے ٹریفک کا نام ہے ون وے ٹریفک چلائیں سکون رہے گا انسان کے دل میں سامنے والا جو بھی برا گمان رکھے ہم ون میں ٹریفک چلائیں اچھے اخلاق سے رہیں شوہر بدتمیزی کرتا ہے بیوی جو ہے اچھے اخلاق سے رہیں حکم ہے کہ شوہر اگر سب سے بڑا رتبہ جب شادی ہو جاتی ہے عورت کے لیے والدین سے بھی بڑھ کے شوہر کا رتبہ ہے تو والدین کے لیے جب حکم ہے اگر ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں پھر بھی ان سے اف بھی نہ کرو تو شوہر کا رتبہ تو اس سے ہی بڑا ہے حضرت فرماتے ہیں اگر شوہر دیر سے آ رہا ہے یا اللہ نہ کرے کسی لڑکی کے چکر میں ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا بالکل ہی بے نمازی ہے تو اگر شادی ہو گئی ہے عورت کی تو اب صبر کرے اللہ سے مانگے اور خوب خدمت کرے تاکہ وہ اس کو شرم آئے کہ میں باہر تو میں اتنا شرابی کبابی اور اللہ کو ناراض کرتا ہوں بے نمازی ہوں بیوی دیکھو میری کتنی خدمت کر رہی ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے بیوی تمہیں بے نمازی ہو اس طرح اس کو بالکل نہیں کہنا چاہیے یہ بڑا مشکل کام ہے دل پہ آرے چلتے ہیں تو نفس پہ آرے چلانا یہی تو بزرگان دین سکھاتے ہیں اسی تو اللہ ملے گا نفس مٹنے سے تو اللہ ملتا ہے اور سب سے پہلی جو بات مجھے اس فائدہ ہوا اپنے موجودہ تیسرے شیخ ہیں یہ میرے پہلے شیخ تھے عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے پھر ان کے بعد بیعت ہو گیا حضرت والا تو ان کے خادم خاص تھے 40 سال ساتھ رہے حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی انتقال ہو گیا جب تیسرے شیخ سے بیعت ہوا نا حضرت والا قطب زمانہ اختر ثانی ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار اوقات مالیہ تو ان سے یہ باتیں بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلیں کہ بیوی کو طنز کرنا جھڑکنا یا بیوی شوہر کو کر رہی ہے شوہر بیوی کو طنز کر رہا ہے جھڑک رہا ہے اس سے بھی دل جو ہے وہ سکون میں نہیں رہتا انسان گھر کو اگر سامنے والا کر رہا ہے بیوی کر رہی ہے اس کی تو اصلاح نہیں ہوئی یا شوہر کر رہا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی مگر جس جو اصلاح کرا رہا ہے جو خط لکھ رہا ہے جو مجلس میں آنے والا ہے وہ تو ون وے ٹریفک چلا ہے وہ تو اچھا گمان رکھے پھر سامنے والا خود ہی بولے گا یار یہ تو مجھ سے اتنا اچھا گمان رکھتا ہے اور میں خامہ خواہ بدگمانی کر رہی ہوں یا میں خامہ خواہ بدگمانی کر رہا ہوں تو یہ سنیے گا اگر کسی کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو حسن ظن کا تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو اس کی وجہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے مقدمہ دائر فرمائیں گے اور پوچھیں گے بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے سبحان اللہ یعنی بھائی اب کسی بدگمانی آئی تو اسے پکڑ ہو سکتی ہے اچھا گمان کر لیا تو اس پہ انعام ملے گا تو انعام لینا فائدے میں عذاب میں ہمیں مل جائے انعام لینے میں فائدہ ہے نا کہ نہیں اللہ سے انعام مل جائے گا تم نے اچھا گمان رکھا اچھا گمان رکھنا بھی تو ایک نیک عمل ہے نا اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ حکم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا یہ کالی کمنی والے کی باتیں سنائی جا رہی ہیں جن کی نعتوں پہ آج میڈیا بھرا ہوا ہے نعتیں بھری ہیں خوب فیس بک پہ یوٹیوب پہ فیس بک جائز نہیں ہے یوٹیوب جائز نہیں کیونکہ اس میں تصویریں آ رہی ہیں اور میڈیا کے اوپر چینلز پہ چینلز نعتیں امامہ پہنے ہوئے داڑیاں رکھے ہوئے اور جو ہے جھوم جھوم کے نعتیں سنا رہے ہیں نعتوں پہ نعتیں آ رہی ہیں مگر قرآن و حدیث پر عمل ہی نہیں ہے عورتوں سے پردہ ہی نہیں ہے اور شریعت پہ چلنے کی فکر ہی نہیں ہے بس میک اپ شیک اپ کر کے چہرہ نورانی کر کے سمجھتے ہیں اور کہ ہم لوگ اللہ والے ہو گئے اللہ والا تو دل میں نورانی ہونا چاہیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے اللہ کے پیارے تھے اصل تو دل کے اندر نور ہوتا ہے اور دل کے اندر نور اس کے ہوتا ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے اور اسی طرح خواتین کو پہلے ہی بتایا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نئی خاتون آئی ہوں خواتین کو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے شیخ کو دیکھنا داڑھی والے کو دیکھنا عالم حافظ قاری صاحب کو کسی شیخ کو دیکھنا بوڑھے یا بوڑھا ہو یا جوان ہو کسی شیخ کو عالم کو دیکھنا جائز نہیں تو ٹی وی کے اوپر نعت شریف سننا کیسے جائز ہو جائے گا آپ کے لیے تو اس لیے نعتیں سن سکتے ہیں مگر جو شیخ جس کو بتایا سننے کا بس وہی سن سکتے ہیں باقی جو ویڈیو پہ آنے والے لوگ ہیں ان کی نعتیں نہیں سننی چاہیے کیونکہ پھر دل جب نعتیں سن سن کے دل بھی جائے گا یہ ویڈیو پہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا بھی دل چاہے گا تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن تو آپ سنیے گا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا کہ مومن سے ہر مومن سے اچھا گمان رکھو تو بیوی مومنہ نہیں ہے کیا شوہر مومن نہیں ہے کیا ساس بہو مومن نہیں ہے کیا ہمارے گھر میں بھائی بہن مومن نہیں ہے کیا ہمارے لہذا مقدمے میں جان پھنسانا بیوقوفی حماقت اور نادانی ہے حضرت ہنس کر فرماتے تھے احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لے لو اب بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو مت پھنساؤ اچھا دوبارہ سن لو ایک صاحب نے بدگمانی کا علاج دریافت فرمایا تو فرمایا کسی کی طرف سے بدگمانی دل میں آئے تو علیحدہ بیٹھ کر یاد کرے کہ اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے تو یہ گناہ ہو گیا اور گناہ پر عذاب کا اندیشہ ہے تو اے نفس اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا یہ سوچ کر توبہ کرے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور جس پر بدگمانی ہو اس کے لیے دعا بھی کرے اس کا نام لے کر دعا کرے اے اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دن رات میں 3 مرتبہ ایسا کرے اگر پھر بھی ایسا رہے اثر رہے دوسرے دن ایسا ہی کرے پھر بھی اثر رہے تیسرے دن ایسا کرے اس اب اگر پھر بھی اثر رہے اس شخص سے مل کر کہے کہ بلا وجہ مجھ کو تم پر بدگمانی ہو گئی تھی تم مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کر دو کہ یہ دور ہو جائے یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے کمالات اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے شیخ نے یہاں پہ نقل فرما دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے پیارے شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار القاتم مالیہ کا اس وقت میسج آیا دل و جان سے دعا کرتا ہوں بتا دیا تھا کہ حیدرآباد پہنچ گیا ہوں بس اللہ والوں کی خوش رہے ہم آ رہے بڑے ہم سے خوش ہیں والدین سے دعائیں لے کر آیا ابھی اپنے سسر جو حضرت والا خلیفہ ہیں میرے ان سے دعائیں لے کر آیا گھر والوں سے والدین سے مفتی حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب دارالکات عالیہ سے دودھ صبح لے رہا تھا فجر کی نماز کے بعد بنجس کے بعد تو وہاں مفتی نعیم صاحب دارالکات عالیہ تشریف لے ان سے دعائیں لے کر آیا ہمارے حضرت سے دعائیں لے کر آیا پھر حضرت نے یہ اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں وہ بات رہ گئی ایک جو حدیث شریف سنانی تھی وہ حضرت والا مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا سفر پہ جا رہے ہو وہ تو ان کا بڑا پن ہے ہم ان کو کیا دعاؤں میں یاد رکھیں گے بہرحال شیخ کے لیے دعا کرنا اپنے لیے دعا کرنا ہے تو حضرت ہاں تمہیں بتایا تھا جب تیسرے شیخ سے بیعت ہوا تو یہ حدیث شریف جب سنی مزہ آ گیا فرمایا مرد عورت اس کو رٹ لیں لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کیا من تواضع للہ رفعہ اللہ سبحان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ بلندی دے گا آپ بج جائیں آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں مرد ہو یا عورت لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں بج جائیں برائی کا بدلہ اچھائی سے جو دے گا جنت کے بیچ میں محل ملے گا اس شخص کو جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے گا حق ہے حق چھوڑ دیا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جنت کے بیچ میں محل ملے گا یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اللہ والوں سے یہ باطن کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے اندر آنی چاہیے کیونکہ ابھی آپ لوگ خاص لوگ بیٹھے ہیں پرانی لوگ ہیں تقوی والی کیا بات کریں گناہ چھوڑنے کی وہ مسجد میں مدنی مسجد میں سن لیجیے گا اس وقت تو یہ والی بات ہے ہمارا دل بھی تو صاف ہونا چاہیے بغض اور کینے سے اور حسد سے تو اس سے یہ بڑی پیاری حدیث شریف کیا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ للہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا عورت چک چک چک چک تو میں کر رہی ہے مرد تواضع اختیار کرے سنتے رہے اس کی سوچ رہے کہ میں نہ پال رکھی ہے مرد بولے آ رہا ہے نالائق غصے کا غلام ہے تھپڑ مار رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے عورت تواضع اختیار کرے سوچے کہ بھائی اس میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں کیا کر سکتی ہوں میں اب ظالم شوہر سے شادی ہو گئی میری اب میں برداشت کرتی ہوں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں مگر پھر بھی اچھا گمان رکھیں ہو سکتا ہے اس کو کوئی بدگمانی ہو گئی پھر اللہ سے رو رو کے دعا کرے حضرت نے وظیفے بتا دی یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود کیم چھو گجراتی زبان میں کیم چھو کہتے ہیں کس کو میرے حضرت ویلکم کو یا کس جب بھی کوئی داخل ہوتا ہے خوش آمدید کو کیم چھو کہتے ہیں تو جیسے شوہر گھر میں آئے تو پانی میں دم کر دو یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے اس کو پلا دیں دل نرم ہو جائے گا اس کا تو کیا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا بس اپنے نفس کو مٹائیں جس کا پہلے ہی سبق یارو فانی فی اللہ ہو مدرسے میں عشق جس کی بھی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فانی فی اللہ ہو پہلا ہی سبق یہاں جو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہم بیعت کیوں ہوئے اصلاح کروانے کے لیے بیعت ہوئے یا مزے کے لیے مرغے ملیں گے حضرت والا فرماتے ہیں ایک ہو مولا رومی ہو کافی ہے ہزاروں کی لائن نہیں لگانی ہے مگر ماشاءاللہ لائن لگ جاتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں یہ مخلص لوگ ہیں مخلص لوگوں سے ماشاءاللہ ہمارے حضرت سے کتنے ہزاروں لوگ بیعت ہیں ماشاءاللہ حضرت مولانا مظہر صاحب دارالکاتب عالیہ سے کتنے ہزاروں لوگ علماء کی جماعت بیعت ہو جاتی ہے ان سے اللہ والے حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں یہ مخلصین لوگ ہیں تو بہرحال تو میں کیا بات کر رہا تھا من جب تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا تواضع اختیار کریں نفس کو مٹائیں اپنے نفس کو مٹانا دل میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے اور جس کے اندر میں مولانا زاہد سے میری فون میں بات ہو رہی تھی بڑے حضرت والا کا بیان سن رہا تھا عجیب بات فرمائی حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا رائی کے برابر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یہ تین کتابیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ہمارے حضرت کی کتابیں رکھ کے چلتے ہیں بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے علاج الغضب علاج کبر بدگمانی اس کا علاج یہ تینوں مرض ہمارے دل سے نکل جائیں نا پکے ٹھکے اللہ والے بن جائیں اور مرد بھی بن جائیں عورتیں بھی بن جائیں غصے کا کنٹرول ہو جائے اس کے دل سے تکبر نکل جائے اس کے دل سے بدگمانی نکل جائے اللہ والا بن جائے گا پڑھتے نہیں ہیں نا ہم لوگ آج گھر میں رکھے ہوئے پڑھتے نہیں ہیں صرف برکت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک بھی پڑھ دیتا ہوں بیان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے صحیح بتا رہا ہوں حضرت والا کی باتیں تو کیش ہے نقد ہے جو بھی سنے گا اس کو بھی مزہ آئے گا بیان کرنے والے کو بھی مزہ آئے گا کہ میری واہ واہ ہو رہی ہے بڑا اچھا بیان ہو رہا ہے عمل میں پتہ چلتا ہے نفس کی چیز نکل جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جو سنا رہا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسی صغیر وفی اعین الناس عظیم اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے من تواضع للہ جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتا ہے جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اپنے نفس کو مٹایا رفعہ اللہ اللہ اس کو بلندی دیتا ہے وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے وہ تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کیونکہ لوگ اس کو بدتمیزی کر رہے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں تو اپنے نفس میں چھوٹا ہو گیا یا نہیں ہو گیا لیکن اس فنائیت کی برکت سے اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے عزت دیتا ہے تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے وفی آئین الناس عظیم قرآن شریف حدیث شریف میں آ رہا ہے اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا بس تواضع کا کیا انعام ملا تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہوئی ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو عظمت دیتے ہیں اور آگے کیا فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے جس کو اللہ گرائے اس کو کون اٹھائے اور آگے فرمایا وَهُوَ فِي آئِنِ النَّاسِ صَغِيرِ تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا چھوٹا کر دیتے ہیں حقیر کر دیتے ہیں جو بڑا سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں بڑا نالائق ہے بڑا متکبر ہے ایٹ کے چلتا ہے وفی نفس کی ہی کبیر اپنے نفس میں بڑا ہوتا ہے میں تو اچھا بیان کرتا ہوں میں تو چلے لگائے میں تو بیان کرنے والی خاتون ہوں میں تو پردے کرنے والی ہوں اپنے دل میں اپنے آپ کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں میرا بیان کبھی نہیں سنا جانتے نہیں ہیں کہ خواتین سن رہی ہیں کہ میں بیان کرنے والی خاتون ہوں میں پردہ کرنے والی ہوں میرا اللہ والوں سے تعلق ہے نعمت شکر ادا کر سکتا ہے انسان مگر اکڑے نہیں اس میں یہ اللہ کی عطا ہے میرے علم و عمل کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں اس قسم کی باتیں شیطان کے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھتا ہے کہ بس ہم چنی ماں دیگر نیس مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے ہمارے ایک دوست کہتے تھے جو کہتا ہے ہم چنی ماں دیگر نیس وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے ہم چنی ڈنگر نیز مجھ جیسا کوئی جانور نہیں ہے ڈنگر کہتے ہیں جانور کو آپ کا جانشین آ گیا دو آ گئے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں ماشاء اللہ ان کے اشعار بھی سنا دوں گا ماشاء اللہ تو انسان اپنی نظر میں کیا ہو جاتا ہے بڑا ہو گیا جو تکبر والا ہے رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مگر وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں بیعت کیوں ہوئے ہیں اپنے نفس کو مٹانے کے لیے بھلے کسی بھی وجہ سے نیت ہو بیعت ہونا دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں ورنہ کوئی انسان کے ہاتھ تو بکتا ہے گا مگر یہ انسان کے ہاتھ بکنا نہیں ہے ایک اللہ والے یہ ہمارے سلسلہ کا چلا آ رہا ہے یعنی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا میں ان کو بات بتا رہا تھا ابھی آتے ہوئے یہ ہم حضلہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے اللہ کے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا ید اللہ ہی فوق ایدیہ ہم بیعت ہو گئے حضرت والا سے حضرت والا حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ سے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے مجدد ملت سے اس طرح سلسلہ حسن بصری رحمۃ اللہ علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمنی والے معراج پہ جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے اس طرح سلسلہ گویا ہم نے اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تو یہ اللہ سے وعدہ کیا ہم نے کہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے کفر سے بدعت سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے جب وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھا کر کے دکھانا چاہیے نہیں ہو رہا تو خط لکھ کے اصلاح کرائیں پریشان نہ ہوں اچھا جو شخص تکبر کرتا ہے آگے کیا لفظ ہے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اس کو بہت ڈرنا چاہیے حتی لہو احون علیہ من قلب او خنزیر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں ایسی خطرناک بیماری ہے تکبر یہ تو سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا آدمی ہوں بڑی عزت والا ہوں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا اس لیے یہ تکبر کی بیماری یہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت سے نکلتی ہے اس کا علاج کیا ہے ہمارے حضرت نے اس کو آخر میں بتایا ہے ایک دوست کو میں نے کہا اتنے عرصے سے آپ ہمارے ساتھ ہیں کبھی یہ تکبر کے آخری صفحات پڑھے آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے اور عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ خدمت ہے یعنی یہ جو داڑھی کی نماز پڑھنے کی ایمان کی دولت یہ اللہ کی رحمت یہ کسی وقت چھینی بھی جا سکتی ہے اگرچہ اگر کسی شخص میں یہ کمال نہیں ہے سمجھے اس کی داڑھی نہیں ہے کوئی عورت بے پردہ آتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی اس کے اندر یہ کمال نہیں ہے پر آئندہ ممکن ہے یعنی پاسبل ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال حاصل ہو جائے اور میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں بہت بڑا وہ اللہ والا بن جائے اور مجھے اس کے پاس جانا پڑے یا فی الحال اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو کتنے لوگ ہوتے ہیں ابھی گاڑی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے عجیب بات کہ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ان کے کتنے مجاہدات کیے مگر پتہ چلا ان کی بخشش کس بات پر ہوئی؟ کتے کو پانی پلا دیا تھا. کتا مر رہا تھا سردی میں, وہ گئے اور کتے کو اٹھایا, اس کو پانی پلا دیا, پیاس سے مر رہا تھا سردی میں, ایک ٹھٹر رہا تھا اور ایک کوئی پیاس سے مر رہا تھا, اس کو پانی پلا دیا. یعنی اللہ والوں کی مغفرت کیسے ہوئی؟ وہ عمل جس کو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس پہ مغفرت ہو جائے گی, اس پہ مغفرت ہوگی. وہ سمجھ رہے تھے بیانات سے ہوگی, مریدین سے ہوگی. نہیں نہیں بھائی, اللہ کی رحمت سے وہاں بخشش ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ آپ کی بھی اللہ کی رحمت سے بخشش ہوگی؟ فرمایا, ہاں میری بھی اللہ کی رحمت سے بخشش ہوگی. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عمل ہی کرنا چھوڑ دیں, بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جو ہے رحمت والے عمل کرتے رہیں. بہرحال ہو سکتا ہے اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو اور دوسروں پر ظاہر ہو, یا سب سے ہی پوشیدہ ہو اور اللہ کو معلوم ہو. ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے پیارے ہوتے ہیں, ان کے کچھ چھپے ہوئے اوصاف ہوتے ہیں, وہ اللہ کو معلوم ہوتے ہیں, کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوتے. وہ اور اللہ کو معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے زیادہ ہو. اچھا اگر کوئی شخص کسی کا کوئی اچھا خیال ہی نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ نے, اگر بالفرض کوئی کمال بھی ذہن میں نہ آئے, یہ بہت پیاری بات ہے, ہو سکتا تو یہ سوچ لے شاید یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں, یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو, تو مجھ کو کیا حق ہے اس کو حقیر سمجھوں؟ کسی کو پتا تو نہیں کون اللہ کا مقبول ہے. مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کسی کو پتا نہیں ہوتا. ہاں جو اس وقت کے بڑے بڑے اولی اللہ مشائخ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. قرآن و حدیث میں نشان یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کی تواضع سے پیش آتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں, کنجوس مکھی چوس نہیں ہوتے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے, غصے کو پی جاتے ہیں, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور نظر جھکانے والے ہوتے ہیں اور راضی برضا رہتے ہیں, اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں گے. بس اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو ایک آخری جملہ لکھا ہے, کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لے, بھائی آپ کے کیسے مزاج ہیں, آپ خیریت سے ہیں, آپ سب خیریت ہے, اس طرح کرنے میں سامنے والا خوش ہو جائے گا. اس میں کیا ہے؟ تو اس میں زبان کھنچ جائے گی کہ ہماری. حضرت فرماتے ہیں بھائی آپ کے مزاج کیسے ہیں, آئیے آئیے بیٹھیے. اب حضرت کے پاس یہ بتا رہے ہیں, گئے تھے تشریف لے گئے تھے, اور بھی جو بھی جاتا ہے حضرت آئیے آئیے تشریف لائیے, ہم بھی جاتے ہیں تو حضرت کعوہ پلاتے ہیں ہمیں, مدینہ شریف کا کعوہ. تو اس سے بتائیے دل بڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ والوں کی محبت دل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیسی کھڑکڑ ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں بڑا بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے, حالانکہ چھوٹا ہونے میں مزہ ہے, کیونکہ بڑا بننے میں سارے بار اس پر آ جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خدمت اس کے سپرد ہو جائے تو اس کی مدد ہوتی ہے, خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی. اب تکبر کا علاج ہے, الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول, ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول. اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول, زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول. یعنی اندر کیا بھرا ہمارے, ہم دیکھ لیں. یہ نیک اعمال جو ہو رہے ہیں اللہ کی عطا ہے نا, اس میں اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا, بچوں پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے اس کا. ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑنا نہیں چاہیے, بس معاف کر دینا چاہیے. چھوٹے بچے بھی تو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں بھائی, اور بھی لوگ رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, بولیں گے ماشاءاللہ خانقاہ سے تعلق ہے, تبلیغ سے تعلق ہے, مدرسے سے, اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں. تو لڑائی جو ہے نہیں کرنی چاہیے, معاف کر کے رہنا چاہیے. خطا تو کس سے نہیں ہوتی, ہم سب سے ہو سکتی ہے. معاف کر دیں ایک دوسرے کو, اچھا گمان رکھیں. اب آخر میں کیونکہ بچے بھی آئے ہوئے, تو ایک صاحب کا مجھے پاس فون آیا کہ ایسے ایسے کرنا نہیں چاہیے, مگر وہ بےچارے مجبور تھے کہ ہم میرے بچوں کو کچھ اشعار سنا دیں. اب شیخ سب کو اشعار ہی سناتا تھا. سب فون کریں گے بھائی شیخ بھائی میرے بچے کو اشعار سنا دیں, اب ان کے بچے کو اشعار سنا دیں. اب 1000 لوگ ہیں تو سب 1000 فون ہی کرتے رہے پورے دن. بہرحال کبھی کبھار ایسا چل بھی جاتا ہے, ہم کچھ کہتے ہیں والے تو نہیں ہیں. اب زمانے حضرت فرمایا زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو 100 دفعہ کرو تو اپنی لکھ کے اصلاح کرائیں. تو اشعار ان کو سنائے, ان کا بچہ بڑا خوش ہوا. 1 2 3 اللہ کا دین, 4 5 6 پیارا ہے مجھے, 7 8 9 اللہ سے لو, 10 11 12 آخری سہارا, 13, 14, 15 آگے ساری بندرا 1, 2, 3 اللہ کا دین اور چھوٹا سا ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے چار اماموں کے نزدیک واسطہ صاحب کا شعر ہے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں اور چھوٹی بچی امی سے کہہ رہی ہے امی امی پردہ کر لیں نیکی سے اب دامن بھر لیں اور کیا تھا میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی جنت کے رستے پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی کرتی ہوں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہ ہرگز بولوں گی غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب میں لب کھولوں گی یہ عورت کی ترجمانی ہے کہ ایک بچی چھوٹی بچی یا مرد عورت تو کیسے رہنا چاہیے زبان کی حفاظت جو کر لے گا نا وہ اللہ والا بن جائے گا واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان ہی گارنٹی دے دے اور دو رانوں کے درمیان ہی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یعنی زبان کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت یہی مشکل ہے سب سے زیادہ تو اللہ سے عہد کرتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گی غیبت نہیں کروں گی چگلی نہیں کروں گی ہے نا بھائی بہنوں سے میں ہنس ہنس کر ملتی رہوں گی یہ شعر ہے نا مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا یہ شعر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں پردے کی بات عرض کر دیتا ہوں شرعی پردہ کرنا عورت پہ واجب ہے فرض ہے جو عورت پردہ نہیں کرے گی سکون سے نہیں رہ سکتی شرعی پردہ کیسے کرنا ہے آواز بہت گونج رہی ہے نا کچھ کیا ہے کیا آپ نے شرعی پردہ کیسے کرنا ہے پہلے تو یہ کریں سب سے پہلے گھونگھٹ نکالنا شروع کر دیں جیسے ہی کوئی نامحرم آئے گھونگھٹ نکال لیں شروع ایسا کرے اور جس نے شروع کر دیا ہے اب جیسی نامحرم آ گیا اس کمرے میں تو اس کمرے سے اٹھ کے چلے جائے کیونکہ شرعی پردہ یہ نہیں کہ نامحرم گزر رہے ہیں دیکھیں کہیں جا رہے ہیں تو بات الگ ہے گھر کے اندر جو نامحرم شرعی پردہ ایسے نفاذ کرنا ہوگا کہ یعنی عورت گزرتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے ہمیں ماسی اب جس کمرے میں ماسی کام کر رہی ہے اب شوہر بھی وہیں سے گزر رہے تو ماسی اس کو دیکھ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے شرعی پردے کا نفاذ ایسا ہونا چاہیے کہ ماسی بھی ہمیں نہ دیکھے ہم بھی ماسی کو نہ دیکھیں ایسا ہو ماسی کو جانا ہے شوہر دوسرے کمرے میں چلا یا پھر ماسی گزر گئی اس طرح نہیں آپس میں ایک دوسرے پہ نظریں نہ پڑیں کیونکہ یہ روز کی آنے والی ہے ماسی اور بھابھی ایک سے گھر والا تعلق ہے بھابھی گھر میں ہی رہتی ہے ہماری سالی سے بھی پردہ ہے جب گھر میں بیگم کو میکے لے کے جا رہے ہیں تو سالیاں آ سکتی ہیں جب سالی آ جائے شوہر صاحب گھر سے باہر نکل جائیں بھائی ان سے کہہ دیں کہ سالیاں میرے سامنے مت آئیں بول دیں سالی آدھی گھر والی بیوی کی بہن ہوتی ہے نا اسی طرح اب مرد ہے خالہ زاد تایا زاد چچو زاد چچا زاد مامو زاد چاچو زاد یا عورت کے لیے چچا زاد خالہ زاد مامو زاد تایا زاد گھر کے اندر پردہ کرنا ہے لوگ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں جبکہ نفلوں میں لگے ہوئے اور اس فرض پردے کی فکر نہیں ہے تو جب کمرے میں وہ آ جائیں اور آپ انہیں پتہ بھی نہیں آپ پردہ شروع کر دیا آپ نے آپ اٹھ کے چلی جائیں گھونگھٹ نکال کے فوراً دور چلی جائیں اس طرح ہمت سے کام بنے گا اللہ کا عاشق مرد یا عورت کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ لوگ خاندان والے کیا کہیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ جب اٹھ کے جائیں گے یا جائیں گی اس کے دل میں آپ کی عظمت آ جائے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اللہ والا ہے کتنی اللہ والی عورت ہے کہ یہ کسی مخلوق کی پرواہ نہیں کی اور شرعی پردہ کر کے دکھایا اس نے آج کل تو لوگ محرم کو نہیں چھوڑ رہے تو دیور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت ہے اس لیے ہمت کر کے عورت کو شرعی پردہ کرنا چاہیے ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ابھی یہ خط کا جواب گاڑی میں دے رہا تھا حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظرہ والمنظورۃ الیہ لعنت تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے اور جو عورت اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں لعنت کے معنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری اب جیسے آپ باہر تو نقاب کر کے نکلنی ہے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ڈرائنگ روم میں کزنس آ گئے آپ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں اسکارف پہنا ہوا ہے بال چھپے ہوئے مگر آپ بیٹھی ہوئی وہاں بیٹھی ہوئی کیوں ہیں اٹھ کے جانا چاہیے آپ ہمت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے عمل پہ فوراً اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں کیونکہ دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ خاندان والے تو ناراض ہوں گے مگر خاندان والے ناراض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوش ہو رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں گے پھر وہی خاندان والے انشاءاللہ دعائیں کروائیں گے یہ تھوڑی دیر کا مجاہدہ ہوتا ہے اگر گھر کے اندر ہم نے پردہ نہیں کیا تو یہ دینداری نہیں ہے یہ صرف ایسے ہی باہر کے لوگوں میں ملائیت مشہور ہے کہ یہ ملا ہے یہ ملانی ہے گھر کے اندر دینداری وہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر شرعی پردہ بھی ہو اور ٹیلی ویژن سے وہ شخص بچتا ہو یا بچتی ہو اور اچھے اخلاق والا ہو وہ اخلاق کی اصلاح پھر انشاءاللہ آخری سانس تک ہوتی رہتی ہے مگر یہ ظاہر کے گناہ تو ہمیں چھوڑنے پڑیں گے نا اسی طرح جن لوگوں کے پاس کیمرے والا موبائل ہے جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ لگا ہوا ہے موبائل کے اندر وہ ہر 10-15 دن کے بعد تلا کریں شیخ کو کہ میں نے ابھی کوئی تصویر نہیں دیکھی, کوئی گانے نہیں سنے, کوئی ایف ایم پہ گانے نہیں سنے, کوئی ایک تصویر بھی نہیں دیکھی, ورنہ واٹس ایپ کھلوایا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر, کیونکہ سارے تو دیندار گروپ ایڈ نہیں ہوگا, دوسرے گروپ بھی ایڈ ہوں گے, خاندان کی کتنی عورتیں ہوتی ہیں ایڈ ہوتی ہیں, غلط غلط ویڈیوز بھیج رہی ہیں, غلط غلط الٹے سیدھے لٹریچر بھیج رہی ہیں گمراہ لوگوں کے. مفتی نعیم صاحب دارالقرآت مالیہ فرمائے تھے اگر واٹس ایپ پہ کوئی ایسا بات سن لی ہم نے گمراہ لوگوں کی تو اس سے کبھی کبھار ایمان بھی چلے جاتا ہے. اب بتائیے واٹس ایپ آپ نے اس لیے لگوایا تھا کہ آپ کا ایمان چلے جائے, اب نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی. بس جو بھی آپ نے آڈیو آ رہی ہے وہ سن رہی ہیں, جو بھی کہانی آ رہی ہے دیکھ رہی ہیں, واٹس ایپ کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت ہے تو لکھ کے دیں, کیا ضرورت ہے آپ کو واٹس ایپ کی؟ جب پہلے واٹس ایپ نہیں ہوتا تو کام نہیں چلتا تھا کیا؟ اگر آپ نے نیٹ لگوایا ہوا ہے تو شیخ کو اطلاع کریں کیوں لگوایا ہوا ہے, اور اگر آپ بچ گئی تو کیا آپ کے بچے بچ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بچ رہے ہیں بتائیے. اگر چلیں آپ کے چھوٹے بچے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے تو بچے ہو گئے, آپ نانی بن گئی, آپ دادی بن گئی, آج کل کے ماڈرن نانیاں ہو گئی ہیں, ماڈرن دادیاں ہو گئی ہیں, وہ ان کے بچے استعمال نہیں کر رہے, نانی استعمال کر رہی ہیں واٹس ایپ, نانی دادی واٹس ایپ استعمال کریں گے, کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم واٹس ایپ استعمال کریں گی یا اسکائپ استعمال کریں گی. لائیو ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے, لائیو ویڈیو چیٹ ہو رہی ہے, اس میں ویڈیو نیچے نیچے تصویریں بھی آ رہی ہیں. آپ بتائیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا آنکھوں کا زنا جائز ہو جائے گا کیا ہر کسی کے لیے؟ بڑھاپے میں معاف ہو جاتا ہے کیا؟ وہ بڑھاپے تک حضرت فرماتے ہیں, حضرت ہمارے تو 90 سال تک احتیاط کرتے رہے, 90 سال تک آخری سانس تک نظر بچاتے رہے میرے شیخ. نفس پہ اللہ والوں نے بھروسہ ہی نہیں کیا کبھی بھی, اور ہم نفس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے چلہ لگایا ہوا ہے, ہم خلیفہ ہو گئے, ہم تو بیان کرنے والے ہیں, ہم نے تو ایک پارا ختم کرتے ہیں روزانہ, ہم تو 10 پارے پڑھتے ہیں, یعنی اپنے نیک امال پہ نظر چلی گئی, اس وجہ سے گویا بخشش ہو جائے گی آپ کی. بد نظری پہ کیوں نظر نہیں جا رہی آپ کی؟ چھپکے چھپکے گانے سننے پہ کیوں نہیں نظر جا رہی؟ چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, شوق سے جنت میں گاتے بجاتے جائیے, نفس تو بہکائے گا. ایک بات ہے کہ جو ہم لوگ دین پہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت چلنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کو وسوسے زیادہ ڈالے گا, بھائی یار گانے سن لو, اللہ بڑا کریم والا ہے, حضرت والا سنا بڑے بخشنے والے ہیں, واٹس ایپ استعمال کر لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ بھی تو کرتے ہیں. آپ نے ان کو نمونہ بنایا, شیخ کو نمونہ بنایا, دوسرے لوگوں کو آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تو کرتے ہیں؟ وہ مجبوری, وہ اللہ والوں کا کیونکہ فیض عام ہو رہا ہے اس لیے وہ حضرت والا نے واٹس ایپ کا نمبر اس لیے دیا ہے کہ باہر کے ممالک والے لوگ کیونکہ غلط جگہوں پہ جانے سے بہتر ہے کہ یہ حضرت کا بیان سن لیں. ہمارے لیے تھوڑی, ہمارے تو شیخ قریب ہیں, اب حیدرآباد والے ہیں وہ کانفرنس کال پہ بیان سن سکتے ہیں. کتابیں حضرت والا کی ہم اتنے ساری لے کر آئے ہیں, آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں, اس کو پڑھتے رہیں. پہلے زمانے میں کہاں یہ نیٹ وغیرہ ہوتے تھے, پہلے تو لوگ ایسے ہی اللہ والے بنے, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا. آخری شعر ہے بس, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, دینداری آئے گی شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق سے, اصلاحی تعلق سے, پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امی, یا اللہ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, مجھے بھی اور ہم سب کو تکبر سے بچا لے, تواضع نصیب فرما دے, دل سے تکبر نکال دے, رائی کے برابر تکبر ہے نکال دے, اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے دے, کسی سے بدگمانی نہ کریں, اچھا گمان رکھیں, ہمیں توفیق عطا فرما, کسی سے یہ بدگمانی نہ رکھیں, دل کو صاف فرما دے, بغض اور کینہ نکال دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے, جھگڑے سے بچا لے, ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے, شرعی پردہ کی توفیق دے دے, ہم مردوں کو بھی خواتین کو بھی شرعی پردہ کی توفیق دے دے, برقع پہننے کی توفیق دے دے, گانوں سے بچا لے, فیس بک یوٹیوب سے بچا لے, انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں سے بچا, اے اللہ زنا سے بچا, گناہوں سے بچا, آنکھوں کے زنا, زبان کے زنا, ہاتھ کے گناہ, پیروں کے گناہ سے بچا لیجئے اللہ, ہمیں دین پہ چلنا آسان و لذیذ فرما دے, وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنا دے, اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما, جو بیمار ہے صحت عطا فرما, اے اللہ ہمارا یہاں نہ قبول فرما لے, ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں, محبت دے کے تڑپائے گئے ہیں, سمجھتے لاکھ اسرارِ محبت نہیں سمجھائے سمجھائے گئے ہیں, اے اللہ آپ نے بھیجا ہے اس بھیجنے کو قبول فرما لے اور ہمارا دل بدل دے, چھوٹا سا دل ہے ہمارا, قبول فرما لے اور دل بدل دے, اے اللہ دل میں اپنی محبت کی موتی عطا فرما, جواہرات اور اعلیٰ درجے کی تعلق مالنا, اپنا اولیاء صدیقین کا تعلق مالنا ہمیں عطا فرما دیجئے, ہم اس قابل تو نہیں, جھولیاں پھٹی ہوئی ہیں, بلکہ خالی ہیں مگر آپ فضل فرمائیے ان جھولیوں کو سی دیجئے ان جھولیوں کو بھر دیجئے اے اللہ ہم نے نلائکی کی انتہا کر دی آپ اپنے کرم کی انتہا فرما دیجئے اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے ہمیں اللہ والا بنا دیں جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ماشاءاللہ اتنی نیک عورتیں بھی ہیں اے اللہ اتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ان کی جائز حاجت پوری فرما ہمیں ان کو بھی توفیق دے کہ اس فقیر کے لیے دعا کریں اللہ کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں اے اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا میرے بھی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کو جو حاضرین غائبین غائبات سب کو اللہ والا بنا دے میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داروں کا تم عالی زندگی برکت عطا فرما جتنے مشائخ علماء ان کی زندگی برکت عطا فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ دعوت کی محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دی اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے وصلی اللہ علیہ نبی الامی آمین محمد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیدرآباد ڈیرہ غازی خان بیان سننا چاہ رہے ہیں جو بچے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے چلیے